Shetlandia, Afrika, med hungriga små barn utan vatten och bröd. Jag borde hjälpa till bygga bror och hus, men att åka bort från mor och fares på är så svår. Den mat jag lämnar kvar har ej varm i Afrika, men människor nog den ger stora pengar till krig. Jag borde hjälpa till, ge en slant eller två, men att åka bort från mor och faders spår är så svår. Hans dag vi alla har får bättre liv i Afrika. Nu du tänker på barn som inte får äta. Du kan vara med att skänka den glädje. Thank you.